Zapraszamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W Chorzowie pożar w kamienicy, zginął właściciel mieszkania. Papież w katedrze w Camerino we Włoszech, zniszczonej 3 lata temu przez trzęsienie ziemi. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem nad południem, wschodem i centrum Polski. Jedna osoba nie żyje, jedna jest ranna. To skutek pożaru, do którego doszło w nocy w Chorzowie. Ogień pojawił się w kamienicy przy ulicy Maciejkowickiej. O szczegółach Paulina Kurek. W mieszkaniu na parterze strażacy znaleźli zwłoki. Zaznaczyli, że ich identyfikacja jest utrudniona, ponieważ ciało było zwęglone. Najprawdopodobniej jest to właściciel lokalu, w którym doszło do zapruszenia ognia. Jedna z osób przebywających w kamienicy trafiła do szpitala. 22 osoby samodzielnie zdołały opuścić budynek. Schroniły się w specjalnie podstawionym autobusie. Z użytkowania wciąż wyłączone są dwa mieszkania, w tym jedno, w którym wybuchł pożar. Pozostali lokatorzy wrócili do mieszkań. Policja i prokuratura wyjaśniają, z jakiego powodu doszło do pożaru. Papież w kasku ochronnym w katedrze w Camerino we Włoszech, zniszczonej 3 lata temu przez trzęsienie ziemi. Franciszek odprawił mszę świętą w miasteczku. Msza została odprawiona na placu przed katedrą w zniszczonym i opuszczonym historycznym centrum miasta. Franciszek zapewnił ofiary trzęsienia ziemi o swojej bliskości i modlitwach o konkretną pomoc. Minęły prawie 3 lata. Istnieje niebezpieczeństwo, że popadniecie w zapomnienie, podobnie jak obietnice pomocy. Dodał, że Bóg poprzez Ducha Świętego pomaga dźwigać ciężary życia. Daje siłę, nadzieję, pocieszenie i zachętę do rozpoczęcia życia na nowo. Przed mszą świętą Franciszek wszedł w kasku ochronnym do zniszczonej katedry i złożył kwiaty pod figurką Matki Bożej. Katedra w Camerino jest jedną z ponad 500 świątyń w środkowych Włoszech, zamkniętych z powodu zniszczeń po trzęsieniu ziemi z 2016 roku. Zginęło w nim blisko 300 osób. O szczegółach mówił Piotr Kowalczuk. W serwisie Trójki Kraj policjanci z Radomska w Łódzkiem wyjaśniają okoliczności śmierci 61-letniego mężczyzny, który prawdopodobnie został postrzelony przez myśliwego polującego na dziki. Według nadkomisarza Adama Kolasy z łódzkiej policji do zdarzenia doszło na skraju kompleksu leśnego przylegającego do pól uprawnych gminie Gidle. Myśliwy był trzeźwy, polowanie było wcześniej zgłoszone do koła łowieckiego. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem nad południem, wschodem i centrum Polski. Od północy do 9 rano strażacy w związku z pogodą wyjeżdżali blisko 400 razy. Do Złocieńca w powiecie drawskim, gdzie przeszła trąba powietrzna, jedzie komendant główny strażaków Leszek Suski. Trąba uszkodziła tam około 50 dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych w okolicach stadionu miejskiego. Drzewa uszkodziły budynek i stojące w pobliżu samochody. Skutki burz usuwa blisko 1800 strażaków, z czego 300 w województwie zachodniopomorskim. Rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21 we Włoszech i San Marino z udziałem reprezentacji Polski. Kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza już w pierwszym dniu turnieju zmierzy się z Belgami. Były bramkarz biało-czerwonych, medalista Mistrzostw Świata Józef Młynarczyk mówi, jak ważne jest to spotkanie. Mnie się wydaje, że przede wszystkim grupę mamy bardzo mocną i turniej ma to do siebie, wiem z własnego doświadczenia, że pierwszego meczu nie wolno przegrać. Jeżeli się pierwszego meczu nie przegra, w drugim kolejnym gra się troszeczkę, powiedzmy sobie, łatwiej. Grupa jest szalenie ciekawa, szalenie trudna, no i życzmy tej naszej reprezentacji, aby stanęła na wysokości zadania. Młynarczyk ma nadzieję, że część kadrowiczów zespołu młodzieżowego już niebawem będzie stanowić o sile seniorskiej reprezentacji. Wydaje mi się, że każdy z tych chłopaków chce spełnić swoje marzenia. Jest to reprezentacja. Każde odegranie hymnu na boisku, Mazurek Dąbrowskiego, wciska nas w tą ziemię. Ci chłopacy z pewnością chcą się zaprezentować w tych mistrzostwach jak najlepiej. Jeżeli taki chłopak jeden z drugim sprzeda się W21 po tych mistrzostwach w bardzo dobrej dyspozycji, w bardzo dobrej formie, no przecież czekamy na niego w pierwszej reprezentacji. Droga jest otwarta do naprawdę wielkiej kariery. Początek meczu z Belgią 18:30. Polacy w grupie A zagrają jeszcze z Włochami 19 czerwca i Hiszpanią 22 czerwca. Kolejny serwis w Trójce o 14:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotnie popada. Na wschodzie i w pasie od Górnego Śląska po Podkarpacie przejdą burze i spadnie grad. Bez opadów na Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej i zachodniej Wielkopolsce. Temperatura od 21 stopni na Pomorzu, 24-26 stopni w centrum, do 31 na Podkarpaciu, a nad morzem od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pomysł na najnowszą płytę podsunął im sam Quincy Jones. Oboje na niej artystycznie szaleją, śpiewając, grając, a nawet malując.

w kabaretach, w rewiach, a szczególnie mocno obecny już od lat 20., w latach 30. bardzo, bardzo modny. Powstało mnóstwo takich piosenek i mógłbym zrobić co najmniej kilka audycji pod tytułem Femme Fatale. Powstawały piękne, piękne piosenki o nieszczęśliwej miłości, o zdradzonych mężczyznach, nieszczęśliwie zakochanych, o zdradzanych kobietach, nieszczęśliwie zakochanych, o powrotach, kolejnych rozstaniach i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym przygotowałem dla Państwa głównie tanga. Oczywiście głównie z lat 30. I nie ukrywam, że są to jedne z moich ulubionych starych polskich piosenek i będzie królował Adam Aston w dzisiejszej audycji. Proszę Państwa, zatem zaczynamy. U progu lata świeci takie piękne słońce od tylu dni, w związku z czym zapraszam Państwa do pierwszej pięknej piosenki. Wykonuje Janusz Popławski. Nagranie z roku 1936. Muzyka Sato Kresta. Słowa polskie Izabela Krebs. Gra orkiestra Odeon pod batutą Jerzego Gerta. Morfina. Морфина затрулась серце моє, одужилась мені, як в розкошнім сні, і як морфіни милості твоєї боє, лечь не мов би м'ю, тебе вижить ще. Ty jestem sam, wciąż widzę cud i bladej twarzy. I jak ten blasnych oczu, co mnie szczęściem darzy. Choć jak morfina zatrulaś moją duszę, lecz niech wiecznie trwa zgubna miłość ta. Nie trwa główna miłość ta. Proszę Państwa, dalej. Skrwawione serce będzie wykonywał Adam Aston. Piosenka z roku 1932. Muzykę napisała Fanny Gordon, a słowa Walery Jastrzębiec-Rudnicki. Fanny Gordon, Faj Gajofe, to osoba absolutnie niezwykła. Wspominam ją często w audycjach. To kompozytorka, która napisała mnóstwo niesamowitych hitów, z których na przykład Bal na Gnojnej w wszedł do kultury masowej i jest w niej do dziś, kiedy z moim zespołem Warszawskie Kombo Taneczne wykonujemy ten utwór, niezależnie od miejsca, w którym go wykonujemy, miejsca nie tylko w Warszawie, ale miejsca w Polsce czy miejsca na świecie, cała sala śpiewa razem z nami i zna tę melodię. Melodia eksploatowana zarówno w mieście, jak i na wsi, o czym się nieraz przekonałem. Pojechałem w Radomskie i tam też grają tę melodię, nieco skoczniej. W każdym razie Fanny Gordon tę melodię napisała i jest z nami obecna do dziś. Zmarła w Związku Radzieckim w latach 70. Wielka gwiazda kompozytorska, rozrywkowa w przedwojennej Polsce. Zatem Skrwawione serce, dzisiaj motyw Femme Fatale w piosence polskiej przedwojennej. Zapraszam serdecznie, śpiewa Adam Aston. Zapomnieć umie. Ja jeszcze czekam i kocham choć daleko, bo wiem, że przyjdzie czas, gdy uścisk znów połączy nas. Kocham choć daleko, bo wiem, że przyjdzie czas, gdy miłość znów połączy nas. Jakie piękne, klasyczne tango, jaki piękny głos Adama Astona i dodam, że grała orkiestra Columbia pod dyrekcją samego wielkiego Henryka Golda, którego można usłyszeć w tym nagraniu, a oprócz niego oczywiście po raz kolejny Wiktor Tychowski na gitarze hawajskiej. Proszę Państwa, dzisiaj motyw Femme Fatale. Ogólnie rzecz biorąc, zebrałem dzisiaj tanga o nieszczęśliwej miłości, w związku z czym następne, nie wiem, które piękniejsze, wszystkie są przepiękne. Zatem daremnie prosisz, piosenka z roku 1935 wykonuje po raz kolejny Adam Aston, muzyka Wiktor Krupiński, słowa Andrzej Włast, gra orkiestra Syrena Rekord. Thank you. jeszcze kłamać i udawać, że tak jak dawniej kocham dziś. Kłamanem szczęściem się napawać, zabijać o rozstaniu myśl. Nie mówisz nic, lecz wiem, że w głębi serca przyznajesz całą rację mi. Prześniły się marzenia, spaliły się pragnienia, zgubiły się wspomnienia dawnych dni. Darem nie prosisz, nie wołasz mnie z daleka. Darem nie tęsknisz za szczęściem, co ucieka. Nie wróci miłość, daremnie o nią prosisz mnie. Nie wróci to, co już skończyło się. Daremnie prosisz. I kompozytor tego pięknego tanga, Wiktor Krupiński, to postać warta wspomnienia. Proszę Państwa, bardzo ważna postać dla polskiej muzyki rozrywkowej przedwojennej. Postać z dawnych, dawnych czasów, urodzona w drugiej połowie XIX wieku. Był aktorem, ale również dyrygentem. Ukończył Konserwatorium Warszawskie. Przez chwilę był dyrektorem Towarzystwa Muzycznego w Radomiu, a w roku 1909 podjął współpracę z teatrem kabaretowym Momus, założonym przez Arnolda Szyfmana. Wspominam o tym dlatego, że Momus dał niejako początek tej wielkiej tradycji teatru kabaretowego w Polsce. Oczywiście lata 20. to qui pro quo, później Morskie Oko, Banda, pojawienie się Fryderyka Jaroszego w Polsce, cała wielka historia, tragicznie zakończona w roku 1939, ale mam takie poczucie, że gdyby nie Momus, to nie wyglądałoby to wszystko tak, jak wyglądało. I Wiktor Krupiński właśnie akompaniował tam, był również kompozytorem w Momusie. Dlatego o nim wspominam, bo trzeba. Proszę Państwa, słuchamy Radiowej Trójki, audycja Dancing Salon Ulica, mówi Jan Emil Młynarski. Dzisiaj piosenki o nieszczęśliwej miłości. Tych piosenek jest mnóstwo. Trudno wybrać najpiękniejszą. Możecie Państwo do mnie napisać na mlynarski@polskieradio.pl i podzielić się swoimi odczuciami. Może wyłowić tę najpiękniejszą z dzisiejszej audycji. Jestem ciekaw, co sądzicie, bo ja sam nie wiem, to są moje kochane piosenki. Następna, którą nagraliśmy z warszawskim Kombo Tanecznym na jedną z płyt. Mój czarny kot wykonuje Aston po raz kolejny. Rok 1932. Muzyka Henryk Gold, który występował dwie piosenki temu jako dyrygent, tutaj jest kompozytorem, a słowa, proszę Państwa, i tu ciekawostka, napisał Jan Brzechwa. Jan Brzechwa nie napisał tak wielu piosenek jak Julian Tuwim. Brzechwę znamy głównie z poezji, natomiast pisał również piosenki. I oto jedna z nich. mi dziś przebiegł drogę. Twój czarny kot w mym sercu budzi trwogę. Na sobie wciąż mam jego wzrok, gdy wzrokiem tym świdruje mrok. On tak jak ty to dręczy mnie, to łasi sił gnie. Twój czarny kot wciąż mnie po nocach straszy. Twój czarny kot to wróg miłości naszej. Błąd swoją moc, twą duszę bierze co noc, że idąc w ramion mych splot, jesteś jak kot, czarny kot. Orkiestra Syrena Rekord pod dyrekcją samego Henryka Warsa. Proszę Państwa, tutaj mała ciekawostka, być może już o tym wspominałem. Wydawnictwo Syrena Rekord, prosperujące przecudnie, rozwijające się niesamowicie dynamicznie, przeniosło się pod koniec lat 30. ze swoimi studiami na ulicę Wiśniową do świeżo wybudowanych budynków i tam orkiestry zaczęły nagrywać pełną parą. Zawsze się zastanawiam, jak by to wyglądało, gdyby nie wybuchła wojna i gdyby nowa technologia radiowa i studyjna zagościła u nas w latach 40., nie mówiąc o latach 50., można by usłyszeć te orkiestry i te nowe, kolejne utwory Warsa i innych. Byłoby to absolutnie niesamowite, ale z drugiej strony, słuchając tych starych nagrań przedwojennych, wchodzę zawsze w jakiś taki bajkowy, mistyczny świat różnych pytań bez odpowiedzi. Proszę Państwa, teraz tekst kobiecy, ale śpiewany przez mężczyznę i chciałbym Państwu zaprezentować go w dwóch wersjach. Dlaczego? Dlatego, że obydwie są bardzo piękne, troszkę różnią się od siebie. Pierwszą zaśpiewa Tadeusz Faliszewski. Nagranie z roku 1938. Proszę Państwa, Stachu to jest tango, śpiewane przez kobietę do tego Stacha. Wszystkiego dowiecie się Państwo z treści piosenki. Mnie ta piosenka od lat urzeka tą piękną melodią refrenu. Absolutnie coś niesamowitego. I muzykę napisał Marian Rudnicki. Wspominałem przed chwilą o Wiktorze Krupińskim. Teraz chciałbym powiedzieć sekundkę tylko o Marianie Rudnickim. To jest prawie rówieśnik tego poprzedniego, czyli Wiktora Krupińskiego. Człowiek zaczynający swoją karierę na początku XX wieku był dyrygentem i pracował z Operą Warszawską, również z Polskim Radiem od początku. W 1935 roku zajął stanowisko kierownika Wydziału Muzycznego Polskiego Radia w Warszawie. I na tej funkcji zasiadał do wybuchu wojny w roku 1939. Niezwykle ważna postać dla muzyki, dla radia. Nieszczęśliwy człowiek, sparaliżowany pod koniec życia, straszliwie zmagał się z chorobą. Zostawił po sobie między innymi tę piękną piosenkę. Na początek Stachu wykonuje Tadeusz Waliszewski, a gra orkiestra Syrena Rekord pod batutą samego Iwo Łezbiego. I drugim knie, ja dnia pewnego rzuciłeś mnie, a każdy dzień bez ciebie w smutku płynie, w każdej godzinie wspominam cię. Latam ty inne, odeszłeś tutaj i zostawiłeś po sobie żal, choć tamta ma piękniejsze może oczy, ale nie to. Kocha cię jak ja. Stachu, wróć, daruję ci winy, porzuć inne dziewczyny i do mnie wróć. Stachu, ja po nocach wciąż płaczę, gdy cię z inną zobaczę, wróć do mnie, wróć. Choćbyś kaleko był, nie daj Bóg, zawsze cię mile przyjmę w swój próg. Ja cię przecież kochała i swe serce ci dałam, wróć do mnie, wróć. Pani realizator Grażyna Mazurczak między wejściami podczas nadawania tej piosenki powiedziała mi, czy usłyszy dziś jakąś kobietę śpiewającą o nieszczęśliwej miłości czy zdradzie mężczyzny. To rzeczywiście bardzo dobra uwaga. Proszę Państwa, oczywiście przygotuję taką audycję, w której będą śpiewać kobiety o tym, jak są strasznie unieszczęśliwione przez mężczyzn. Tymczasem pozwólcie Państwo, że Stachu, ten kobiecy tekst śpiewany tym razem będzie przez Orkiestrę Uliczną z Chmielnej. Uwielbiam to nagranie. To jest takie nagranie, które znam, myślę, że od zawsze. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz to usłyszałem. To jest bardzo klasyczne brzmienie. Proszę zwrócić uwagę, w Orkiestrze Ulicznej Smielnej w tym nagraniu grają dwa akordeony, grają trzy banjole, gra klarnet, duża orkiestra, piękne warszawskie podwórkowe brzmienie. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Ta piosenka była niezwykle szokująca w dwudziestoleciu międzywojennym, dlatego że bardzo często była właśnie śpiewana przez mężczyznę, który śpiewał Stachu, jam cię przecież kochała, i nic więcej nie powiem. Posłuchajmy Orkiestry Ulicznej z Chmielnej. roku płyną i drugim knie, jak dnia pewnego udziwiaj się mnie. A każdy dzień bez ciebie smutku płynie, w każdej godzinie wspominam cię. Na tamtej innej odszedłeś w dal i zostawiłeś po sobie żal. Choć tamta ma piękniejsze może oczy, ale nie kocha cię jak ja. Stachu, wróć, daruję ci winy, porzuć inne dziewczyny, wróć do mnie, wróć. Stachu, ja po nocach wciąż płaczę, gdy cię z inną zobaczę, wróć do mnie, wróć. Choćbyś w nieszczęściu był, co nie daj Bóg, zawsze cię mile przyjmę. Kochała, i ja ci serce oddała, wróć do Jakie piękne brzmienie, uwielbiam to brzmienie Orkiestry Ulicznej Chmielnej. Proszę Państwa, dzisiaj femme fatale, piosenki dla lub pisane z powodu kobiety fatalnej. Na zachodzie przed wojną Barbara Stanwyck albo Rita Hayworth, a w Polsce chociażby Ina Benita. Polecam Państwu biografię Iny Benity, niesłychanie ciekawa książka. Ina Benita miała niesamowity, bardzo tragiczny życiorys, bardzo piękna kobieta. Zatem pozwólcie Państwo, że zaprezentuję jeszcze jeden bardzo klasyczny utwór w wykonaniu Orkiestry Ulicznej Chmielnej. Ten utwór w ich wykonaniu słyszałem nieraz na żywo, idąc Chmielną w latach 80. i 90. To jest Malowana Lala. Któż tego nie zna? Ale posłuchajmy tekstu. Piosenka skomponowana w roku 1936 przez Zygmunta Lewandowskiego. Słowa napisał Jerzy Rościszewski. To jest kolejna taka piosenka, która weszła do kultury, która jest wykonywana przy różnych okazjach, w przeróżnych miejscach. Posłuchajmy. Ty się mnie smuć, przyjacielu, że wciąż ciebie gnębi los. Jest szczęśliwych, jest niewielu, którzy mają pełen szos. Rzuć ją lepiej, ona kłamie. Śmieje się z swych czułych słów, zanim serce twoje złamie. Rzuć ją lepiej takim malowana lalo, bez serca i bez duszy, niech inny cię

dom. I perłowych ząbków żon. Naucz się powiedzieć kocham cię, bo tylko to usłyszeć chcę. Naucz się powiedzieć kocham cię, bo tylko to usłyszeć chcę. To jest bardzo piękne i bardzo ważne. Proszę Państwa, Igo Kranowski to postać niesamowita, klezmer, skrzypek, kompozytor, piosenkarz, można powiedzieć dzisiejszą nomenklaturą, singer, songwriter, człowiek grający w lokalach, na dancingach, w teatrach letnich, zginął śmiercią tragiczną w getcie warszawskim. Wspominamy Igo Kranowskiego. Zatem zbliżamy się do końca audycji. Chciałbym Państwu zaprezentować piękną piosenkę duetu Bob i Harris. Stefan Bober i Albert Harris, nagranie z 1937 roku. Muzyka Marek Osadca, słowa Wacław Stępień, którego prezentowałem. Gra orkiestra taneczna Odeon, moim zdaniem jedna z najlepszych w Polsce, pod batutą samego Jerzego Gerta. Posłuchajmy, jakie piękne głosy, jaki świetny duet, piosenka pod tytułem Lolita. Taka daleka, więc na co czekasz, czemu w tęsknocie trwasz? Lolita, czarnooka Lolita, gdy o serce ją spyta, rozśmieje się prosto w twarz. Albert Harris to, można powiedzieć, kontraktowy śpiewak orkiestry tanecznej Odeon. Dokonał wielu nagrań z Jerzym Gertem. Proszę Państwa, na koniec piosenka przepiękna w wykonaniu Tadeusza Faliszewskiego, nagranie z roku 1930. Muzyka Fanny Gordon, wspomniana już dziś, słowa Wiktor Budzyński, znany pod pseudonimem Hilary Proszek. O Wiktorze Budzyńskim powiem szerzej, mam nadzieję. No, postać absolutnie wyjątkowa, założyciel wesołej lwowskiej fali, najpopularniejszej przedwojennej audycji radiowej, ale to historia na zupełnie inny czas. Proszę Państwa, dlaczego mnie zdradziłaś? Piosenka z rewi Serce Warszawy, gra orkiestra Syrena Rekord, a ja żegnam się z Państwem. Mam nadzieję, że miło spędziliście Państwo czas. Dziękuję Pani Grażynie Mazurczak za realizację, Piotrowi Kordaszewskiemu za to, że tak pięknie wydaje moją audycję. Słuchacie Państwo programu trzeciego. Mówił Jan Emil Młynarski, to był Dancing Salon Ulica. Życzę wszystkiego dobrego, miłej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pane, přibylem jů, nečině těšíš se mnou, pane, posadíš má, pověřím jů pro morské dále, i bože prendej to, ten půl přežijem sám. Dlaczego mnie zdradziłaś, powiedz serce, czemu zapomniało? Ach, czemu to zrobiłaś ty, zniszczyłaś jak dłużej niż snu? Dlaczego mnie zdradziłaś, powiedz, czy naprawdę to się stało? Czy będzie kiedyś znów? Tak jak było, ach było. Nie pytaj mnie, ja nie wiem sama, jak się stało. Ja może śnię, że inny posiadł mnie już całą. Lecz serce me przy tobie zawsze pozostało. Całuję dłonie twe, gdy słyszę słowa te. Dlaczego mnie zdradziłaś, powiedz serce, czemu zapomniało? A czemu to zrobiłaś, ty zniszczyłaś, ja złudzeń i snu? Dlaczego mnie zdradziłaś, powiedz, czy naprawdę to się stało? Czy będzie kiedyś znów, tak jak było, a było? To błędny ognik, to